فدفوكم بجاه سيد الوجود بقي السلام عليكم من لين دي نوتي تفي يلين دان نيو بلين نيوتي تكي يلين دان نيو بلين نيوتي ci tax ñu daan leen nuyu fi yan lañu nuyu waat tante ti lu bare bare bari bi jahi rasulillah jere gene jëf yalla yalla nangu jëf yi bi jahi sayyidil wujudi e sheikh abou bakri ورفقائك ومن تعلق بأشيالكم كسيدي مختير بغل نجين تي ريوني بستم جيغلوك يالا والا نجين نيب بستم جيغلوك يالا بول يي نيو دون توغ خيفو نون تي توغ با الى يوم القيامة كوتي ليك سا يرام ارام نسا Yes. buntu kor bu togg jeul joge won kawdir desfa kawdir ge be ila yumal bash luñ ci togg ku ca lek te yaram aram na safa daf ngeen pestam yeggal wu yalla ci hadina bi de dimbalé ko sayyidil wujudi wa alimi suhudi mu'minon yalla ba mu ne ko wala sofa yu'tika rabbuka fatarda daf ko ni izan la arda wa wa'id min ummati yaquluna dina la jox ba nga doy mu nako kon day dakwa man day du mana doy ni mukk te kenn ku bok ci xet mi na la dem safar waye premier chant yi daw dafa melni aljuma la le 31 décembre biñu ne liko fi dalé ba le premier chant yi 87 tax may wax bakka bu fi nekkol chef na suure ci hadis ne bo xeye julli suba tok ba tisbar nga julli tisbar lo defon digeunte suba tisbar efface na ci ñawtif mo toge bu julli takusan lo defon digeunte tisbar ak takusan far nañ ko ci ñawtif nga tok bu julli timis lo defon digeunte timis ak takusan far nañu ko bi gëna garaw nak moy timis ak fajar ndax fi la gaay wuti bi gëna garaw moy timis ak fajar ndax wëttekat ci li ñuy wëtti waye lo fa def bo julé fajar ñu jéggal lako aljuma moko julé baajuma ji passé lo ci defon ñu ballo bo or wéru koor bo or wakaw yu passé lo defon ñu ballo so julé ehad ñu ball da fan wéré ak ci sa kanam nga julé aydu duha ñu jaar la ñaatu ci ak ci sa kanam la taxaw arafa ñu baal la fi giru dund nga boole ko nak du jang ak al-fatiha lima ulq waye nak nañ ta kan ngeen bi ben bakkar bari na torop ñu jëm dund yi ñew na torop ñu jëm man takat ngeen bi yef yi bari na kaar waye mané ben bakkar rek bari na tap torop ñu jëm dunni yi neew na war fa ñu jëm yi wo mag mag wo yi bu bëgg ci titeru ñoo to bu reuy bu le titel ba nga di ci jax ko gëm yi reuy wo def bu bëgg ci gis sa bakkan pour titeru ci ñew teef bu dox sun fi nga diko tete ko upp doole ci yalla waaw sun borom neena ani ñu mushribin ahad ilayhi min al mustaghfirin hu gojo di ci karkat bi def ba sonu ñu wala kururi won tok bu mu yegg mu ne o yalla ne o kurur kat bo ma gënal fuf fu ci karkat bo ma bin ko way bakkar yi mo gëna for ci man binnu ci karkat ci ci kar ba son binnu defu bakkar ba ci xel dem ci nga onk ak bi si kër ba son na nga onk yàlla na borom bakkar bule tiit bakkaram ba onk onkam ga ma gën a dugg onk borom si kër gi ndax ki dafa mel dafa am lu may jaay soo déggee ñu ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiinu iyaaka naabudu am ca ginnaaw kër ga xamuñu sax dinañu duggam jéeb iyaaka nastaiinu ñoo toog ci sal bi wa iyaaka nastaiinu ñoo toog ci sal bi waaw iyaaka naabudu am ca gannaaw seen dugg sax uru waaye iyaaka nastaiinu ñoo toog ci sal bi xam nga lu taxwa iyyaka nahmudu de sa ndib ci biti bitay duguñu dañu dugal ci wax de lu waxul dañu na yalla yow dong lañuy jam mo lo man day jam lo xam day jam lo doon day jam ki ko ne nak munu ñu xam ñu su ndimbal ci yow la koku la rentré iyyaka nahbudu wa iyyaka nasta'in iyyaka nasta'inu dugg ba yal nañ ci yalla yagal te bayle nak xel mo rafet mi ka xama fande ak ñande way rew mi ak yeen ni ak kep ku ci yëngatu ak no ci yëngatu am nga waccu way ci sa borom bo xamne bi man yobbu wala ci ak am ak xam xam jashbul ilahi la ilahi tala ma ngi lay nuyu bu baax dina gëreum tay kontanit bima la fi fekke yak ñi fi wax ñepp ñu fekke ñu fekkul yépp jigen ñi ñu ngi yéssal seen gërëm bu baax jaarale ko ci président bi ak Al Hadj Abdel Assisi ma ko teye sax ndax daf non fokk mu ñu waye ñu ma fekk ñu installer leen leen ak fi ñu tollu ci Tilla Zab bi guddi gi seen gosa ñaari yoon bala bërefetit ñu xam ci wóoru wóor barki démb doa ay centenaire yal na yalla doli dole ñom it ñi ngi yëngatu ni Abdoulaye Niang may doon jang barki démb képp kuy tantal Seydil wu jodi wa alimi shuhudi ya ngay dimbalé sum réew sayir ak batin ndimbal lo xamné finance amul dole ag ci arme mënu ci ag té tay yalla xalis tuju ko arme tuju ko tur yalla rek kon nak bu tassaro ni ngeen ko tassare kar ka di ci gën di sawar muy gën di metti ngeen di gën di takkayu duñu man lul am ya dole am yaaka ben bay bu bax dafa wax juree ju mu wax abbas daf ni ma lay doyna ma taranga yow yalla yow lay waxal doyna ma taranga ma gisab jam way doyna ma ci tirit gay sama borom yow yalla yow lay wax man doyna ma taranga ma don sab jam way doyna ma ci tir nga di sama borom yang ci lula neex ma ngay ñaan nga def ma manit na la neex كفى بي عزا ان اكون عبدا لك وكفى بي فخرا ان تكون ان اكون ربا لي ما نجي سنت بو باخ تي تيترو بما نكي سي جام بو دوال سما خليل تي بيغا دي سما سك كون وور ما نيان سي لا نيه ما نجي نيان غا ديف ما ني لا نيه ما نيت seni lu jodi mami waji ba ji ngeen defal semaine bi dina di wax dan salatu fatihi ay jef la ay ismu fayr la batter jeheratul kamal jeheratul kamal ay melala ba mu jeex jeuf yu reuy yoyu kuñ ko netti ba nga ne ken waru la man lolu buñ la waxe melay kiñ ko wax ne moko def nga gem ko shrafete yeb ay jef la jeuf yu nopp mën la dugg mukk na mbindef mën nako waye bo ci ci saka ba ñi indi la melaw ci ko def di nga nangu ne borom melaw yi mën na jeuf ji fatihi li ba ukhliq ismu fa'il la khatimi lima sabaq ismu fa'il la nasir haqq bil haqq ismu fa'il la hadi ismu fa'il wa fatihi lima ukhliq li muy jafagn ثلاث الحق بالحق ورنكم من خاتم لما سبق لمي جفن جفن من يقوت المتحققة الحائطة بمركز الوهوم والمعاني برورنكم من hadi ila siratika mustaqim nak sahib al haqq rabbani rabbani bi adami sahib al haqq rabbani nga xamne moy al barq al asah bi musulil arba ba mu sotte besabet mali atani kulli mutaharib mo xam borom buhur la yor wala awa borom mel yoy mën na jëf ji de portuo billa yannu yalla takale ak mom bolen ak mom bi jaay si di wujjo di walib shuhu yalla da nga dund lot di ko dund amin way yak nu bok l'islam kontan na lol tariqa bi dum nga mëna lol te nak bok ci leuf kenn mënu la doon lepp kenn mënu la mën lepp pit waye fexel bu fofé te ñu xam dafa mba nga rañé ko kenn mënu la mën lepp kenn mënu la doon pep pitam waye lu xiss fété ba noppi gor gor lu ba rañé ku ci mba ñu rañi la ci am deet non la borom bi barakallah madalakallah khair borom bi wax nak sang bi nga xamne moy soppem gi sunu yaakar tey elek di mami ki te kat sepp da na xejelo ci ciatanki mamam sepp da na xejelol amna gor gu mané dom deugalam banik la waye sepp niw la na dom banik la waye ci sepp nak non ak niw la ni ëppu dole banik laaj na ko lutax mam di bëgg do sutam li tax mam di bëgg sutam mune ma xamul lu tax na di mune ma daf ko farul daan sepp dafa farul mam ay daan la do ngonon bayam yépp bu mo amé dom domam feewul na bayam lo tax di bëgg mam sepp dafa feewul mam nak feewul daan li ba li do ngonon bay bay xawna de xoti mbubuk xoji xoji yereef suutib siri waye ba mu magete ba doomu doon defal lolou jur doom doom ja def ko nonu fayu gi mu ko fayu li daana tax mu bëgg ko gene rek jëndal ko bëgg doom wa duha walil iza shasha niko waral moy waqar halal wa ayu haqa badu مفسرتا ميبان وكان رداء فقاية الوكبي وكان رداء في قاية الكرب وكمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكو جبريل فينو لي ياغ تا خامل لو تخ مو دكو فينو نبي دا ناتو بامو ياغ مو تين جي جبريل لو خام كان لا نا بابا جبريل خامل غوكو موي كان خاما غوكو يت لي موي دكاي لان wa da nak gis mu ne ci jawji jibril ne ci jawji diko joxoy muy tit ni xale bu gis lu mu ragal baba kat agu buñu ci ikhla def na ko go ci mo ndax ci 40 ans lañ ko yoni bima amé 59 ak 6 mois lu ko me di gis irhasul nubuwati fondation bi nga xamne ci lañu wara tek tak tak diko xebal diko feñu di wax ak momit te diko gis kera dama ko fekke le 6 août 601 fukki fena gurom ñaar wéru ko ci xaar iraq te da nañ ko xotul sax mi ngay dem fi la diw jomé yaqku fi la diw jomé yaqku fekk nabi mom mo xeram yima gis ñuy jaay ñu diko jaamu waxaguñ ko yara waye duggu ko penc mi mënu fe endu dekk bi mënu fe endu muy ubbu ko bo xamne fa lay tok di jaamu boromam do fa la ko jibril alayhi salatu wassalam fek da nga ko kelok nek ikra ma gogul serigne ci werante nañ ci way ci dal dina li nga xam xamam bu bare te ginam fa mu jaa serigne ñepp jaa gis nga waqad aral wahyu badu looy lo tek ni miman bo jang miman kon nga dam miman la mo bind waye nga nan wa qadhara al wahya haqa badu mim bo wax miman nak gis nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tax ni dole xamne moy sa ngi yonenti yeb ni yalla yoni moy turam kep 313 la yalla yoni bo bindé mohammed calcul ko 313 kep la suway bu eppena lolu musa eppena lolu ibrahim matul lolu daoud matul lolu yonenté yeb 313 ko ci calcul turam mu epp 313 ba mu yes ko siwahu sallallahu alayhi wa sallam mom rek ngay calcul turam mu yam kep ci limil yalla yoni mim hadam delu mim del bo bindu mohammed mim hadam delu mim del sidda gogu mim la jangal muhammed mim ngo bog masjid mim nga bo masiyet bo mas nik nga neti madu muhammad madu kon mim adam delu mim del pour nga tourer nak 313 soko calculer mim bu ne 40 340 do am solo 1940 lu mu doon 120 ya nga soxla 73 da ngay daanu kon na alaji bu joom fekk ya jaarul yoon ni pour le secret bi nak mim yoomi do ko bayyi muy mimara dang koy def mi man ni mu ko def fi so def ni man mim gele 40 la gi 40 la bole am 80 ya ji ci digeenti bi di gis gam 90 3 fois 300 Muhammad Muhammad mimun suma mimun suma mimun wadaal wa bako te ki le 303 jibril nak dafa xey rek ñu gisu ko ñu diko ñaawal non yu naan ñet xila nak lañ wax ne mo tax ñu yi di couper ak ñu ñi nak tam tam moko xeyna koy da ñett fa ni deggu monsieur yi mu daal jiblu guddii nak kana sa borom bi dafa wacc da ngay reero ñu na la tax wa bu xoo daal di wacc ñi na dedet xaj bu ndaba deewon ci rondolam benen mi nanam lu waxu tay nan mo witifé mo wirifé neeg bi tan gi di ko xoso bu mu gis ko genné ko bamu gisse jibril daf ko ne yegul la ñun duñu dugg neeg bu xaj nek waxu malaak bu de am na ñu na lolo tax ñeena dedet dañ ko pass dañ ko door ñett question yahudi ñom la xere seen fekk na yow wajam muy bëgg reey wax te yena jang fu ñu jar ba tir ko mu ne leen ñu na ko dem leen lacc ñu tiif su tonto ñett yeb yu ñunt su tonto ñaar ñi gantu benn bi yu ñunt laaj leen ko ci xarna yi laaj leen ko ashabul kahf laaj len ko ruh ni ñow na ko duñ bëggum ci xorna ni nga wax ni ci wax ni ci asabul kahf so na pit wax mu ruh ci bop ma leen bu suba ma wax len te waxul inshallah la yalla na nañ qamatul gishatu motax mu na ko wala taqulanna li shay ni am na ñuy wax li shay way li shay إني فائل سالك غدا إلى أن تقول إن شاء الله هدفنا يا الله نتنك وضحي والليل إفاسا دبل دب شو شو يوري القرآن يفوق دولا بين أير لكي بكك ليل دي قد لب لتخ يا الله نيوسا كي بكك بين أير قد قب ممت بك لتخ لول ليل فكرة فلانيا بكك نيوسا